فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيل كوسو دوغاد برنامج كدوخ وريسد دعاد اسلامي قال فرقان قد بدا ان شاء الله عاوتو مغلى دونتان وها كميدا ادمد شي كوسو دولاتي مغالدا براو غار هنا دغانكا امبريسو او دجعب اه دوقي وريكتر سن وربهنت اسلامي قال فرقان او كوسو خردي لوغ لاي ادمد اوغاندا اي مغالدا بولمرر وليغا شبيلا هوسه ايانو كو وريسن خردي غودهيدا سدو كلا شير جرايد ايو هلكا كو قبطي sidoo kale barnaamijka dhawaa wareysada waxa ku maqla doontaan insha Allah xarakada shabaab mujahideen ayaa bayaan waxay ka soo saartay wararka isoo soo taraya ee la xariira ciidamada shisheeye ee bulmareer lagu xasuuqay bulshada ku dhaqan saako oo ka aragtay dibtay xasuuqa loo geystay ciidamada Uganda oo deer garab degsiil barnaamijka dhawaa wareysada faafas هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. إذا ماذا شاشية قارهانا كو يوغاندا يكوسوغن ديغانكا أمباريسو إيا دولاتكا مغالادا براو إيا قبل كشابي الله هوسي أيا وحا أي دوغينكا جيستين هالكا داد شعباه أي دوغيين قار كميدا دادكا أيا وحا يكو جيريودين دوغين تا إذا ماذا شاشية إيا جيستين duqeynta yaa geystay gaaradan imbareesada galan oo geysatay oo tuulada imbareesada ila degan waa gartay oo ciidamada Ugandaiska ah ee idin dhow ayaa duqeynta idin geystay Ugandaiska noo geystay dadkaas todoba cunug ayaa sheegtay inay dhul yaal yihiin todoba cunug dhamaantood ma geeriyeen lix meed way haye lix meed way adiga mid ugu yaraa oo ugu yaraa ilmaha cadcadkooda durugta soo burburnay mala ka saay camal way adiga lagu siiyay xaalay xasa haye daadoodii minno shee kartaa intii u dhaxayeen ilmaha go'da 14 jir 13 jir 12 jir 8 jir ah way hay adiga ahaan qoyskaaga iyo wax ka gaarin anaga wiil ayaga gaarin oo 14 jir haye oo agoon hay la wiil agoon ku jir anaga wiil agoon ah oo aniga aad dhalay ii gabar kale dariskay wiil agoon heedhay arurta kala qos waaye laba cunuga hal qos haye intaadan wiilil waaye todobada wiil waaye todobada wiil hal laba ah hal qos inta kala intan qos kasta wiil ku lahayd meedka hadda goobtii lagu laayay ma kasoo qaadeen oo guriyihiina ma keenteen meedka mi waa kasoo qaadnay hadii xaafadaha dhaxdooda la keenay hal wiil biya ma qaan aadan kulli xaafadiisa oo xogay markaa maxaad ka sameysay oo idin duqeeyeen ciidamada Ugandaiska maya xabad kama sameyn oo ka dad shicib oo meel wada deganaanahay marka wax oo anaka ay bari ama dhib u geysan ma jirto wax ay dhib la dabuuri koor inuu hadheer inuu geysteen aad jirtaa dad koor taas oo kale seenu soo fideen marka waxaan baan wax ka doodnay goora iyo wiil aan nooga dhaawacmeen waana noo reesteen marka aad hadda qowga qofriya uu la iska qodqodaa oo si qalad loo yiraahdo ilaa xaddii Soomaali Alla xaddiisa oo ama waa hayagtaasi waxay ahayd haweeni ku sugan halka loo yaqaano deegaanka Ambareso oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. halkaasi deegaan u dhow ayaa galabta ciidamada Ugandaiska waxay ka geysteen duqeyn ay ku beegsadeen dad rayda waxaana goobtaasi ku dhintay lix ruux halka ruux kalena uu dhaawac soo gaaray haweeneedaasi wiil ay dhashay oo goona haya ka mid noqday dadka Ugandaiska halkaasi ku laayeen hoggaanka xarakada shabaab mujahideen ayaa waxa ay bayaan ka soo saareen wararkii soo taray ee la xariira weerarkii lagu qaaday xarada ciidamada Uganda ee ku til magaalada Bulmarin ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada farabadan oo ka tirsan ciidamada Uganda ayaa halka lagu laayay halka kuwa kalena lagu dhaawacay waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah ciidamada Uganda la qabtay hadaba bayaanka waxa akhrinaya Sheikh Mahad Abu Abdirahmaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarakada Shabaab Mujahideen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يدو لغا دولي أمرك الله إن قال هذا لدك علم لغانا هرتك دولاند يقميسي أي كهيان أولالك مسلمين أي قيسيال كترسان إذا ماذا حركة مجاهدين الشباب weerar aqmarin ku qaadeen saldhigga ciidamada saliibiinta Uganda ay ku lahaayeen magaalada Bulmarin halkaas oo ay ku laayeen in ka badan 200 askari weerarkan barakeysan waxa lagu daafuray amaliyad istishaadi ah oo uu fuliyay geesi ka tirsan katiibada istishaadiyinta waxayna ciidamada mujaahidiintu si xoog ah ku jiireen dhufaysidii gaalada u yaalay halkaas dagaal muddo socday kadibna waxa Allah fadligiis mujaahidiinta u suurta gashay inay la wareegaan gabi ahaan saldhigga dhigtana dhiigga u daraan ciidamada saliibiyiinta Uganda kuwaasoo u kala qaybsamay kuwa la laayay kuwa dhaawacmay iyo kuwa naftooda la baxsaday waxayna mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta saldhigga iyo saanadii military dhex taalay weerarkan barakeysan wuxuu jawaab cad u yahay gumaysiga iyo gabootfalada joogtada ah ee ciidamada saliibiyiinta Uganda kula kacayeen shacabkeena muslimka ee Soomaaliyeed 15 sano la soo dhaafay waxay ciidamada saliibiinta Uganda caada ka dhigteen xasuuq jirdilka kufsiga iyo ku xadgudubka shacabka muslimka ah gaar ahaan kuwa ku sugan wilayadka islaamiga ee Banaadir iyo Shabeellaha Hoose xasuuqida xisaab la'aanta ah ay ciidamada saliibiinta Uganda u geysteen shacabka muslimka ee Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa gumaadka ay ka geysteen magaalada Marka halkaas oo ay ku laayeen qoys dhan oo ku damaashaday xaflad aroos isla wilaayada islaamiga ee Shabeellaha Hoose waxay ciidamada saliibiinta Uganda dhowr jeer ku xasuuqeen beerley iyo maata aan waxba galabsan deegaanada Janaale Qoryooley iyo Galweyn waxayna si joogto ah dhaqan uga dhigteen inay shacabka magaalada Muqdisho ku toogbartaan isla markaasna jiirsiyaan gaadiidkooda gaashaaman iyagoo wadooyinka maray marka laga yimaado dilalka bareerka ah iyo xasuuqa qorsheysan waxay ciidamada midowga Afrika ee la baxay ATMIS gaar ahaan saliibiinta Uganda qafaalasho iyo kufsi bareer ah kula kaceen dumarka iyo gabdhaha muslimaadka Soomaaliyeed ee dhowrsan iyagoo ku gabanaya deeq bixin iyo gargaar samafal ah tacadiyadkan foosho xun iyo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka muslimaadka Soomaaliyeed ee ay geysteen ciidamada Uganda waxaa ka marag ah dadkii ay dhibaatoodu ku dhacday iyo hay'adaha isku magacaaba xuquuqul insaanka kuwaasoo ay diiwaan geliyeen xaalado tira beelay oo ay kufsi iyo xadgudub ku eedeenayaan ciidamada saliibiinta hadaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo milicsanaysa gumaysiga iyo gabootfalada ay ciidamada saliibiinta Uganda u geysteen dadka diinta dalka iyo sharafta ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed ayaa waxay weerar argoosi ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada saliibiintu ku lahaayeen magaalada Buulamareer ee wilaayada Shabeellaha Hoose Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa kariimka ku yiri وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا magaalada Buulamareer waxay horaan u marti gelisay dagaal taariikhi ah kuwaas oo dhagta dhiga loogu daray saliibiyiinta iyo dabadheelfiyadooda murtadiinta ah waana goobtii lagu jabiyay ciidamadii saliibiyiinta ee Faransiiska kadib markay ku fashilmeen soo furashada sarkaalka sirdoonka ahaa ee Denis Alex bilowgii sanadka 2013 maanta oo dhacdadaas laga joogo 10 sano wuxuu weerarkan barakeysan ee ka dhacay saldhiga Uganda ee Buulamareer mar kale saliibiyiinta xusuusinaya fariinta mujaahidiinta ah inaysan Soomaaliya marnaba hurdo ku leedi doonin inta ay xoog ku haystaan hal taako oo kamid ah dhulkeena muslimka ah diinteena la dirayaan shacabkeena gumaadayaan xumaanta iyo fisqiga faafinayaan khayraadka dalkeena boobayaan hirgelinta shariicada islaamka ana hortaagan yihiin waxaan halkan ka bogaadinaynaa dadaalka ballaaran ay muujiyeen ciidamada mujaahidiinta qiyaadadii askarta intaba iyo sida wanaagsan ay u maareeyeen u qorsheeyeen una fuliyeen istaraatiijiyadahooda ciidan mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada Soomaaliya iyo mandiqada bariga Afrika ay idin soo wada eegayaan idiinna ducaynayaan waxa idinka filayaana ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga Afrika sidaa darteed Allah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaagooda Allah isu dhul dhiga oo isu bihinbiya waqtiga guusha kuna dayda rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sababtoo ah tawaaduca ayaa ah aasaaska wanaag waana furaha aad ku hanan kartaan quluubta iyo maskaxda dadka aad diinta ugu yeereysa iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida sababtoo ah waxay muujinaysaa kaliya ayaa ah dacfiga iyo kalsooni la'aanta qofka isla weyn xasuusnaada inaad mar waliba Allah u mahadcelisaan sir iyo caad intaba ugana mahadnaqdaan guulaha ballaaran ee uu idinku mannaystay Allah u hoggaansama awaamirtiisana adeeca si aad ugu dhabowdaan una noqotaan addoomo dhab ah oo Allah leeyahay subxaana wa tacaala taqwada iyo Allah ka cabsiga kaashada mar walba waxaadna ogaataan camal saldhiggiis uusan ku dhisnayn taqwada Allah inuu burayo mirana uusan dhalayn waxaa xusuus mudan in mar waliba oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam dirayay wafdi ama ciidan inuu fari jiray kulana dardaarmi jiray laasimida taqwada Allah waxaa xusuus mudan in mar waliba oo rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam uu dirayay wafdi ama ciidan inuu fari jiray kulana dardaarmi jiray inay laasimaan taqwada Allah waxaad ogaataan in Allah uu yahay gargaarihiin garabkiinana joogo uu idin xifdinayo sidaas daraadeed waxaad mar waliba maanka ku haysaan miciyadiisa iyo la jiritaankiisa dacfigiinana ku kaaba Allah xuskiisa iyo xasuustiisa camalkiina suuban Allah ugu tawasula oo gargaar ku weydiista naftiina Allah dartiis u hura dhiigiinana u daadiya si aad u gaartaan raali ahaanshihiisa iyo jannadiisa kaadsiiyo samir iyo dulqaad muujiya inta aad waajahaysaan duulaanka saliibiga ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta bariga Afrika kana digtoonaada salfudaydka ama inaad guusha degdegsataan miraheedana gurataan intaysan bislaan waxaad ogaataan in waddada naga horeysa ay tahay wadda dheer oo dhib badan dagaalka u dhexeeya xaq iyo baadilkana waa mid muddo dheer jiitamay wax badan ayaa weli inooga dhiman fidinta diinta Allah iyo sidii ummada loogu dhex faafin lahaa shariicada islaamkana looga hirgelin lahaa caalamka oo dhan guusha barakeysan ee uu Allah maanta nagu galaday Buulamareer waa tallaabo yar oo aan qaadnay si aan u gaarno hadafkeena ah in gaalada saliibiyiinta ah aan gabi ahaan dalka ka saarno kana hirgelino shariicada islaamka oo dhammaystiran maadaama aynu ku jirno bisha barakeysan ee Dulqacda taasoo ah bishii ay dhacday baycatu Ridwaan waxaan dhammaan mujaahidiinta ku boorinaynaa inay dib u soo nooleeyaan baycadii geerida oo ay naftooda u huraan siday u aargudi lahaayeen walaalahooda muslimiinta ah ee gaaladu xasuuqday iyo siday u soo furan lahaayeen dhammaan walaalahooda muslimiinta ah ee ku jira xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta Allah waxaan weydiisanaynaa inuu arrinkaas nagu hanuuniyo oo nagu garab siiyo fulinteeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u taagan tahay badqabka shacabka muslimka ah iyo inay ka badbaadiso hagardaamooyinka iyo ujeedooyinka guracan ee u maleegayaan gaalada soo duulayaasha ah iyo dabadheelfiyadooda murtadiinta ah mujaahidiintu marna kama gaabin doonaan beegsiga saliibiyiinta iyo murtadiinta cadawga ku ah Allah iyo dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna wacad ku marayaan inay joogtay doonaan سين اللي بجبار دونان جهاد يهلقنك أي كل جيران سليبيين أي مرتدين أنت أي كحقي جنيان هدف كودة سريعة إني دولك مسلمين تكحريان قال هذا هررك سبو حذن أهر قليان شريعة الله إيغو آن وح كم دا شريعة كتنازلين الله سبحانه وتعالى وحو قرآن كيس كريم كأكوير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كسوها الشيخ مهد أبو عبد الرحمن فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. warbaahinta islaamiga ee al-furqaan ayaa waxa ay booqatay xeerada ciidamada Uganda ay ka deganayeen magaalada Boolamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose halka oo darad subax lagu xasuuqay. Wariye Maxamed Daahir Cali soo ayaa saaka waxa uu gaaray xeerada gudaha waxaana ku soo arkay meedadka ciidamada Uganda oo halka yaala iyagoo dadbirsan isla markaana inay dilaacaan qarka u saaran. Sidoo kale wariye waxa uu soo sheegay in uu arkay gaadiidka culus ee ciidamada shisheeye ay isticmaalaan oo qaar taangiyihiin qaarna kuwa taangiyada xambaaray yihiin oo xeerada dhex yaala. kuntan ro'ya qalab kale ayaa xirada lagu dhaxarkaya. Hadaba Sheikh Cabdisamad Abu Abdirahmaan oo ah waliga walaal Islaamiga ee Shabeellaha Hoose ayaa waxa xirada gudaha ku wareystay wariye Maxamed Daahir Cali soo. Sheikh Cabdisamad maanta dad badan halka ay mid ka waran dadku dareenkooda siduu yahay. Dadka jazaakallahu khayran dadka dareenkooda waa u dejiyeen si faraxsiin seeno dhax socdaan xirada hata muutay wax ugu raasanay u jeedaan dareenkooda waxa lama soo koobi kor aad bay u faraxsiin de jabsan cadawga ila shaada la gaari iyo ku faraxsiin maanta dareenkooda wax la soo koobi karma wilaayad ka war hadda maxaa u qorsheysan qorsheed muxuu yahay wilaayada qorsheeyada wuxuu yahay oo u jeedaan magaalada xarunta insha Allah taala adeegyada bulshada inaan soo celino insha Allah taala nadaafadii in la soo celiyo kaabayaasha nolosha insha Allah taala in wixii laga qaban karo la kiciyo dadkina insha Allah taala loo bishaareeyo oo kheyrki iyo wanaagi iyo amnigi iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay in xawayan loogu bishaaro Ilaahay uu maanta qanaan walwal waxa sac ka badanay halkan ku dhex wareegaysa maxaa ku yaab badnaa ku aragtay waxyaala moqtay igu yaab badnaa ay arkay waxa kamid ah de taangash ay ku faani jireen oo maanta xawayan bas beelay oo xirada dhaxyaal si waad uu Ilaahay ta'ala iyo waxtari way waxa uu tari way waxa kale waxyaala igu yaab badnaa waxa kamid ah moqtay beenta ay sheegan ka sheegan idaacadooda ay ka sheegtaan ii xaqiiqda maanta meesha taalo waxyaalaha ugu yaabdan ay kamid tahay haday baqtigoodi iyo qalbkoodi iyo moogtay waxa haday xaradda moogtay meel lagu dhex socon karaa tamaa baqtigooda meel ka sadatsan waxa lagu dhex socon karaa marka taasa moogtay waxyaalaha ugu yaabdan kamid tahay waxa kamid waxyaalaha ugu yaabdan ee haday nimankii moogtay xarada isku wareejiyay ee hadana sameeyay in maantay meelo badan ee moogtay godod badan ee galaan oo hadana gododkooda waxa uu tari waayo waxyaalaha ugu yaabdan kamid tahay jazaakallahu khayran Uganda maxaad ku leedahay farinta u diray samaxayta Uganda waxa leenahay taariikh Soomaali ee karaa Uganda waxa leenahay waa markii dilabaadna ma aha waxa weyn marar horena way jiraan oo jab badan uu ku gaaray waxa leenahay Uganda aniga iga daris manihiin wax naga dhaxay malaha iga waa gaalo anagana muslimiin aanahay wax naga dhaxay malaha weli tan iyo markii dagaalku u bilaawday ilaa maalintii saddexaad dadku runtii shucuur badan bay buunjiyeen maalintii kubad dagaalka biyo wax kasta qof walba wuxuu awoodo mujaahidinta la garab istaagay ka waran doorkii dadka lahaa doorkii dadka ay lahaayeen xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa si guud ahaan dadka muslimiinta ee ku hareereysan degmadan Boolamareer dagaalka qayb ayay ka ahaayeen xaqiiqatan qaybtooda way qaateen jazaakumullahu khayran waana ugu mahadcelinna haddii odayaal ahaan lahaayeen haddii dumar ahaan lahaayeen haddii dhalinyaro ahaan lahaayeen dhammaantood waxay ka qayb qaateen la dhihi karaa jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo xaqiiqatan saasaa la rabaa dadka muslimiinta haddii mutahay cadowgan inta yar oo ay ka harsan haddii waxa weyn isu kaashan lahaayeen cadowgan ma joogi lahayn oo nabixi lahaa waye alwali bin mudabinti in su'aashan jacla ina xirada ku dhex weydiiyo waxa ay tahay magaaladan sidaad ogtahay waa magaalo taariikheed marar badan cadwood wacdara ayaa looga dhigay sooyaalkeed umuraha nooga war ee jazaakallahu khayran magaalada Boolamareer kulli dadka muslimiinta waxa ay aan boogan oo yaqaanaan hadii aan wax yar tilmaan iyo sawir guud aan ka bixiyo magaalada juqraafi ahaan meesha ku taalo magaalada 30 km ay u jirtaa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose ee marka iyo haddana cadwoga naftooda uu joogo ee magaalada waxa mar laamiga isku xiro min laga soo bilaabo xamar ilaa Ismaayil laamiga dheer oo isku xira ayay ku taala magaalada marka waa magaalo taariikh leh ma aha markii ugu horeysay ee cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee saliibiyinta jab uu ku gaaray maanta waxa u jeedna hadee moqta dawladda Uganda ciidamada in maanta ma waxay meesha bilqan yihiin iyo calankooda garbaha ugu yaalo iyo waxa wayan tootahooda wato agabkooda u jeedna taangiyashada xirada dhaxdaadsan oo yaalo wixii isticmaalayaan oo dhan haday beebel noqon lahayd iyo haday doofaar noqon lahayd haday qalab noqon lahayd wixii dhinaca xirada dhax yaalo si haday wax la fiirin karo ma baqtigooda hata waxa wayan lama agtaagnaan karo waxa intaas idin xusid mudan hada ka horna dawladda weyn ee saliibiyinta ee macnaha ee saliibiga ah iyo faransiiska ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala jab ku gaarsiiyay magaaladani magaaladan markaa magaalo taariikh leh waa magaalo cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala markasta waxa wayan jab uu ku gaarsiiyo dadkana waxa leenahay haddii taariikhdaas iyo fadligaas uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala in dhalsiyay waxa wayan Ilaahay ugu xamdiyo magaalada markaa waa magaalo xaqiiqatan dadka muslimiinta waxa meel baal dahab ka gali doonto kaas waxa wareysiga aanu la yeelnay Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan inta kadib kormeer waligu ku sameeyay magaalada Buulmareer iyo xarada iyo deegaanada u dhowdhow kadib ayuu mar kale saxaafada la hadlay iyadoo wariyashu ay su'aalo weydiinayeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta waa maalin kane oo ilaahi subxaana wa ta'aala maalmihiisa ka mid ah waxaan ku dhex sugannahay xaradii cadawga saliibiyiinta ee loo yaqaanay atmis gaar ahaan ciidamadii ka socday Uganda xeradii lagu xasuuqay ee ku taalay degmada Buulmareer ayaa dhex taaganahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa jibiyay cadawgiisa ee ka argoostay ee diintiisa ku soo duulay maxaa yeelay waxa ay duulaanka ku yihiin ee u socdeen waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shariicadiisa inay dumiyaan laakiin maanta waxaan u jeednaa haddii baqtigoodii oo xerada dhaxdaadsan oo la mari la ay xerada dhaxdeeda insanka la qabsada mooyaane waxaan u jeednaa maanta agabkii ay ku soo duuleen shariicada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay ku dumaan ay rabeen sidii loo burburiyay waxa hadda gadaasheena ka muuqdo waa taangigii xerada dhex yaalay ee cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala difaaca ay ka dhigan jireen maanta waa u jeednaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan awalan wa aakhiran xaqiiqatan gaalada way jabtay xasuuqooda waa u jeedaan meel kasta waxaa bilqan baqtigooda iyo agabkoodii iyo teenooyinkoodii iyo wixii xayaan doofaaradii ay isticmaalayeen ayaa xerada dhexdeeda bilqan waxaa yaalla xerada dhexdeeda baybaladii ee duulaanka u ahaayeen ee horumarinayeen ayaa yaalla maanta maanta Ilaahay subxaana wa tacaala raayadiisa kor ayuu u qaaday raayada tawxiid maanta xayaan way babanaysaa degmada Buulmareer ayaa ka babaneysa fala alhamdu walina deesaa u jeedaan haday meesha hadda aan ka dhaxalleyno xaaliyan waa xeradii ee lagu xasuuqay cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku tusineysa marka in haday wali aan gacanta ku hayno magaaladii oo walaayada ay ka talineyso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaana ku mahadsan dadkana insha Allah ta'aala macaanka sharciyada Islaamka ee leedahay way dhadhamin doonaan xaqiiqatan meeshan degmadaani muddo 8 sano ku siman ayee waxa weeyaan cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'aala dhibaato badan ay ku hayeen maanta waa laga dulqaaday reeb Buulmareer waxa la gudboon maanta in haday ku farxaan nasirigaas iyo guushaas Ilaahay subhanahu wa ta'aala u dhalsiyay iyo dulligi iyo waxa weeyaan dhibaatada cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'aala u ku hayay in laga dulqaaday maanta inay ku farxaan walaalahoodna ay la shaqeeyaan xaqiiqatan waana aragnay mucooda ayay yihiin dadkan muslimiinta ee degan degmada mujaahidiinta mucooda ay yihiin laakiin dhibaato badan oo cadawgu u geystay ayaa waxa weeyaan dhagahooda waxa weeyaan ka guuxay maanta Ilaahay subhanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan way xoroobeen waxa weeyaan way ka waa laga dulqaaday dhibaatada badan oo deegaankan uu ka hayo cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'aala sida ognahay deegaankani wuu dhibanaa xaqiiqatan meesha hadda xerada dhexdeeda ah aan kala hadleyno dad muslimiin ayaa iska leh dhul beereed ayaa ahaan jirtay cambayaal ayaa ku yaalay dad ayaa intifaacsanaya oo muslimiin ah maantana say ogtay u jeedaan waxa weeyaan 8 sano ku dhawaad ay xaradan deganaayeen dadkii muslimiinta ahaa way ka ceersadeen dadkaas waxa weeyaan muslimiinta ah waxa leenahay insha Allah ta'ala bishaareysta maxaa yeelay maanin cadawga Ilaahay subhanahu ta'ala hadde ee baqtigiisi ee urkiisi oo meelaha iska daadsan yahay agabkii ay ku soo duulan tageena saan uu loo galay waxa weeyaan waxa laga gudboon dadkaani inay ku farxaan maaninkaas khayrka badan ee soo dhaweeyaan Ilaahay subhanahu ta'ala inagu mahadnaqaan intaas ayaa leenahay marka jazaakumullahu khayran dadka muslimiinta waxa leenahay insha Allah ta'ala haddii inay iska aasaan baqtigan meesha uraaya ee dilaacay inay iska aasaan maadaama de baqtigi mugtay cudurro badan inuu ka imaada suuragal ah waxaan xurmad malaha marka iska aasa insha Allah ta'ala godadka iskaga ririda وحين مالها هذا موقتها أنت عرض أكل فارتا إسقير إذا وح رمض إليه ماله إن شاء الله تعالى أنت صادت كل شيء لهين إلهي سبحانه وتعالى أنكم هذين لنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرت أهلي إن تخيم إليك استنا نقوم خالا قال أن تردد يكوح يلوبين محد نو شيء كتخسارة. ورالو جزاك الله خيرا وصح عدو قد مركز طبق وحي دولان كوين دادك مسلمين تجرتان كود إني بابيان وحي مدافع كسو طورين ماشي اللي هذا قلوين وكلو دقمدة بولو مرير مدافع إذا مركز لوميل دين وحيان وعادوين إهان جرتي مركز هذا حرادان إيه دقنايين وحيالا رقم كود إيه دادك برتين إيه مركز إني مدافع لوميل دين إيه دادكو أسقيان سيدو رقم كود إيه هذا مدافع كسو أسقيان دقمدي dad muslimiin ah guriyohooda joogjooga ay ku kaabsadeen madaficda ay soo tuureen dad ayaa ku shahiiday shacab ah oo muslimiin ah ilaa 3 qof hadda nolol soo sheegay inay ku shahiideen inay ka bataan waa suuragal dadkaasna ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weyn ehladii ay ka bixeen samar iimaanka ka siiyo iyo kuwa ku dhaawacmayna waxa rajaynayna ilaahay ugu bariyeena ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad degdeg siiyo shacab samad waxaan joognaa xiradii ciidamada ku faarta ee dhawaan dagaalka lagu wareegay ee magaalada Kulamareer dadka muslimiinta ee degan magaalada dadka muslimiinta waxaan dhigay lahaa horena waa u sheegney maanta waxa la rabaa insha Allah taala hadii waa maanin waxa wayn maanin la farxo in ilaahi subhanahu taala nimcadaas iyo guushaas u dhalsiiyay iyo xornimada maanta ilaahi subhanahu taala siiyay in ilaahi uu maandaqan ugu dambeyntii in bible-ka aan halkan ku aragnaa doofaarka ayaa sidoo kale meel kasta yaala taa maxay muujinaysaa in duulaankooda mid diineed uu ahaa halkan makaaga muuqata sax laana adawgan waxa ay duulaanka ku yihiin daris manihin waxna ka dhaxay malaha waxna ka dhaxay kaliya waa mabda waxa ay duulaan ku yihiin waa mabda waxa ay markaas ay horumareen waa mabda tusaalana waxaan ugu filan hada waxa ay wataan baybalada xeeradooda dhaal laga dhax qaaday doofaarada waxa wayan ee wataan waqtiga kanisadaha uu yaalo ay waxa wayan ee cibaadadooda ku qabsanaayaan waxa saarna tusaalo ah waxa duulaan ku yihiin inay tusineysa cadawgan markaas waxa wayan haday dadkan ogeyn mooyaan xaqiiqatan dadka muslimiinta si guud u jeedaan wax loo socdo iyagaana anaga daris manihin waxna ka dhaxay malaha waxa weyn waa dawlad kaafira ah waa kristaan waxa ku dhaqmaan waa diinka kristaan ah anagana dad muslimiin aanahay iyagana mabda'a hormarinayna anagana mabda'a hormarinayna tan ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weyn kor noqonaysa insha Allah ta'ala waxa hadaba wariye maxamed daahir ala sawanta ku sugnaa xirada ciidamada ugaana lagu laay waxa uu halka kula kulmay qaar kamid ah dadka deegaanka oo xirada gudaha ku sugan sidoo kale waxa uu la kulmay wariye bashiir muhiidin abu ayman oo ka tirsan wariyasha idaacada ku hadasha afka xarakada shabaab ul mujahideen ee al-andalus oo asiguna xiradaas taga si uu war uga soo tabiyay jeedid waay wax burbur oo yaalo iyo maaragtay baawurta iyo iwan dheeska oo ka qararay iyo baqtigooda soo yahay nimada ilaahay maaragtay meesha wax la koobi karo ma ahan habadan inta badan baqtigoodi waxay ka haleeshay qaybta madaxa iyo maaragtay qaybta dhexe marka sida loo jeedana waan la qiyaani iyo waxyaabahaas inaysan ahayn wala dareema waa dad diyaarsanay oo maxal dhig jiray inay islaamka iyo mujaahidiinta inay la dagaalamaan u diyaarsanay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa qabtay haddana maxal dhig jiray wayash fi sudura qoom mu'minin ayaa u dhacaan allahu akbar laga caadi allahu akbar tiktimid maradar maanta maxay sheen maya maanta hadda imid laakiin shalay intii waxa aan qaadan karay shalay qaatay shal maxaa qaadatay fustoyn iyo jirgaamalo iyo maarta wax ay qaadi kara qaatay adina shal maxaa qaadatay waxa ay gacan gal karo meeshan ay gal karo oo laga nimaa wa qaatay maxaa kamid ah door iyo jirgaaman iyo fust iyo macnaa kowd damar iyo tan dhin kan waxa ba gaaray wa qaatay maasha Allah waa nadiif fasax waa nool fasax walaa ila khair Allah si farxadaada ka war waa nadiif way waa ku faraxsanahay maasha Allah midad kama ka aragtay adigu ma qiyaas ma ba waso arido ma tuurin yar adi ma qatirsa xisaab waa ka tageen ba waa xisaab waa xisaab dhulka dhab ayaga tuuran si fiican baqti wada san ka haysanaab hadda aniga waxaan isku soo tagay in abu ayman halkan kula kulmo maxaa ku aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed daahir adiga iyo dhamaan howlwadeenada urbaanta islaamiga ee alfuqaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin axad taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 8-da bisha 11-aad ee dulqacda sanada 1444 hijri waxay ii tahay maalin farxadeed alxamdulilah uma alxamdulilah الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. محمد سعد عمرك اكو ادنيت 7 ساعه قدر دقيقه ده ايا مركي او غوريساي مدو دور سنه كدب وحا اي سوور غشه ان ان سو غارو مغالده بولمرير اي ولاد اسلاميه شبلدوسو اه مغاله استراتيجي اه او كميدا مغالوينك ولاد اسلاميه شبلدوسه اسلام مركان اسكو خرت مغالده مقدشي عاصمه الصوماليا اي مغالده كسمايو اي رنتي مغالدان او مغالده تاريخي اه اسلام مركان كوميستي هوره اي ودنك سو مارين تاريخ لوغو دغاي ciidamada faransiiska aan ka warin taariikh loogu dhigay haddana waxaan joognaa mid kamid ah macrikadii dhawaan ka dhacday ee magaaladan ee jamciyeena soo dhaafnay maxamed waxaan ognahay in meeshan dagaal culus uu ka dhacay dadkii muslimiinta ee oo aniga aan kamid nahay dhigtay kala soconay laakiin maanta waxaan taaganahay xeeradii cadawga ee maxamed markii aan soo gaaray iridka hore ee xerada durbu waxay indheeyay ku qabteen baqtiga ciidamo farabadan oo ugandeeska ah ee dhawaan lagu jiray dagaalka markii aan xerada gudaha u soo galayna waxyaabo badan ayaa ii muuqanayay ee muddo 20 iyo dhowr daqiiqo ah oo hadda aan ku dhex lugeynayo xeradii ciidamada cadawga ee magaalada Buulamareer ee runtii waxaan arkay waxyaabo farabadan ee waxaan arkay meelihii ay degnaayeen sida kaniisadii ee ciidamadan kufaarta afrikaanta ah sidoo kale waxaan arkay matoor iyo qalab casri ah oo UN uu ku qoran yahay oo ciidamadan ay halkan ku heysteen sidoo kale waxaan arkay gaadiidkii cadawga ee gubtay ee kamerada la kataabe ee soo bandhigtay hadda waxaan taaganahay ee gaadhi oo tankiga ah ee dhawaan lagu gubay midka xagga ay u yaala baabuur kale oo gaashaan ayaan meel dhex ku soo arkay oo cadawga lagu gubay ee runtii meesha hadda dhinaciga waxa ka muuqanaya ee ciidamada aan ku qiyaasay 11 askari oo hal meel qurayaan oo halka dhufays aan ku soo arkay halka dhufays oo kaliya kuwa kale marka la isku daro waa ciidamo 100 ku dhow oo aan dhigi karo in hadda weli ay daalsiin baqtigooda uu qurmay ee runtii waxaad sidoo kale aan dareemin raadka meelihii ama tiin ee kontaynaradii dadka muslimiinta magaalada Buulamareer ee dhawaan qaniimiseen markii mujaahiinta u fasaxeen runtii meeshan waxa ka dhacay weesh fi sudur qoomi muumin aan dhigi karo dadka muslimiintana waxaan leenahay insha Allah taala magaalada Buulamareer maalinkii saddexaad dadku waxay ku waxay soo sarsareen raayada tuuxiidka maamulkii mujaahiinta ayaa meesha jooga sida hadda uu ka dhawaajiyay waligii walaal islaamiga shabladda oo sheekh Cabsan oo Cabdiraxmaan ee runtii farxad weyn ayaa noo tahay maanta inuu naga soo qayb galo booqashada aan ku nimid xeeradan cudimada cadawga dhawaan laga qabsaday aad dadmaasan bulshada ku dhaqan magaalada Saako ee walaal jubooyinka ayaa ka aragtay dhintay sida ay u arkaan ciidamada Uganda ee lagu xasuuqay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Abu Mus'ab waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo xasmintii ballaarneed iyo aqmarintii cagta lagu mariyay cadawga Ilaahay ee ku soo duulay dhulkan Islaamka ah diintan Ilaahay waxa weeye samaawiga oo Ilaahay noo soo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam soo u soo dhiibay oo noo soo gaarsiiyay iyo nuurkan ifahay cadawga ku soo duulay jabka ku dhacay ayaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo Ugandese waxa weeye qabuurihii Ugandese bay noqotay Shabeellaha Hoose qabrigii Ugandese lagu askartii soo duushay Ugandese lagu xabaali lahaa Shabeellaha Hoose noqotay hore waxa ugu dhacay waad garanaysaan Ugandese waxa weeye janaala waxa ku dhacay waad ogeydeen cagta lagu mariyay intaas oo 100 oo baabaday jabna waad garanaysaa subaxii jimcaha waxa ku dhacay waxa weeye waad garanaysaan waxa weeye cagta lagu mariyay dawladda Uganda iyo shacabka Uganda yaan rabaa wax yar inaan iraahdo dawladda Uganda iyo shacabka Uganda waxaan dhihlaa wardad askartiinan iyo waxa weeye ragiinan intaad wadankan aan soo dirtaan wadankooda aan ahayn oo aad tiraahdaan diintooda aan ahayn soo burburiyay ay dad dalkooda aan ahayn waxa weeye wallahi billahi tallahi san waxba u tareen inay bartaan intay yimaadaan waxba ka qaadin diinka Ilaahay diinkiisa uu ilaashanaya wuxuuna ku ilaashanaya rag buu ku ilaashanaya Ilaahay diinkiisa rag uu ku ilaashanaya waxa ay awoodaan waxa ay sameyn karaan waad aragteen waxa weeye sawirradu waad aragteen baqtigii Ugandeska ilaa hadda saaka caawa xilligan la joogo waa daadsan yahay baqtigiisa meel uu daadsan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya meel uu bay joogaan waxaan leeyahay war jihaadkan uu istaaga jihaadkan waa istaaga waa dhaqaaqay jihaadkan ka qayb gala war naftiina kaalaya keena furunta keena war kaalaya cadawgan hororka ah ee ku soo duulay diinkiina iyo dhulkiina kaalaya iska difaac waxa difaacaya waa wiil adoo kala wiil adoo kala ah way wax difaacay waxa weeye Ugandeska birbu wata bir waad haysataa asagoo gaal ah oo qurun ah oo haddana daalim oo dulmi wado yuu ku samraya waxa weeye isha gudulaha ku samagalay inuu kula dirro diinka uu ka fasaadi adigii lagugu soo duulo inaad gurigaaga iska fadhiisid oo guriga hooyada aad joogtid ama guriga aabahaad ma islaantaada hoosta aad kaga jirto waa kugu cayb wiil walaalkaan oo maanta waxa weeye buud kula tumanayo gaalo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan ugu baaqayaa jihaadka inay yimaadaan jihaadka inay soo aadaan inay gaalo diinkooda ka difaacdaan oo dalkooda ka difaacdaan caruurahooda iyo islaamahooda la fidneynayo ay ka difaacdaan gaar ahaan waxaan la hadlayaa walaalaha dadka ku nool dadka ansaarta ah ee ku nool Shabeellaha Hoose waxaan leeyahay Shabeellaha Hoose waad aragteen waxa weeye gaal qabriga lagu xabaalayay gaal buu noqday bismillaah alxamdulillaah magaalay may bal eray salafi maftaah iyo eray ilaahay may bo nuwaafajay dagaalkii ku dhii Buulamareer sawir iyo ilaahay nawaafaji inuu daawana sawirkan may ka aragnay ciidamo yugaan dhees ee oo miis jowada deedsan iyo kuwo kale oo maxabiis ee iyo onno noolan la qobadi oo mujaahidiinta galanta kaayana luwada iyo aragnay may kale aragnay mujaahidiinta taangiyaal korsaarinyino raayada islaamka kor haysada iyo aragnay waxyaalo badan aragnay marka insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala burburiyay yugaan dheeskii meele buul roogan mujaahidiinta galantii oo ilaahi ka cadaabi wadanku wadan islaamo islaama iskulle ma ogolaadaan un in yaani maaragtay ka dhax shaqeeyta gaala ma ogolaadaan marna ma ogolaadaan insha Allah ta'ala bi idnillaahi al-baari ho ilaahi nin ogolaada in alhamdulillah dareenka horta waxa waayaan u arko arintaas ilaahi subhanahu wa ta'ala mucjisooyinkiisa mid kamid ah inay ka dhacday aad baan ugu faraxsanahay ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qaatiluhum yu'adhibhum allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumi mu'minin marka aragtideeda waxay tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala adawgi inuu jabiyay jabintaasna ay tahay ballanqaadkiisii oo xaqiiqoobay oo waxaan leenahay sadaqa allahu alwa'da idan marka waxa way aragtideedu waxay tahay in ilaahi subhanahu wa ta'ala ballanqaadkiisii uu meeshaas ku xaqiiqoobay kuna dhaboobay oo ah in uu ilaahi subhanahu wa ta'ala acdaadiisa ka argoosanayo nimanka waxay ahaayeen niman dambiilayaal ah ijraam iyo maxaa la yiraahdaa dambi culusna ku sameeyay oo ka galay ummada muslimiinta ee ay qabsadeen ay dulaysanayeen oo xitaa waxayna sameeyeen gaalada kale ee wadanka joogtay sameeyeen in dad gubeen intay laayeen kadibna miina ku xireen ay qirxiyeen ay gubeen ayaa ka mid ah ficilada ay sameeyeen marka aragtideeda aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waxaana leeyahay dadkii maaratay hawshaasi fuliyay iyo kuwii qorsheeyayba ilaahi subxaanahu wa ta'aala adduun iyo aakhiraba waxaad ku faraxdanahay idinla kulmiyo sidaas aan horta leeyahay anigoo ka bilaabo magaca madkuusow may aan aragay xasminta shalay waan dheeska la ka xasmi degmada Buulo Mareer may ba lahaa horta eedi eed aan bogaadiyay raggii meelo galeenna may lahaa ilaahay guulo badan tanna ku inan hayna waana inan ka ekayn ilaahay in si gaalada ku faartaa intii meel ka dhamaatay jahannam in ilaahay ka fogaay intii la haqoodeen hoobyo toob sheenana kulli sharciyada leen bandhigooba aan toob sheenana maamul shidad ka haysto isku leh mayna eedan ka faraxsanaa aan iyo intii aan ee lamid ee in gaalada saas oo kaleen dhamaay waana mahadada jiideeyay halku dhigi oo gaalkii u hadirsade baadirigi eraay gibir Soomaali ME bilaawlankii dharbaan dhowfado han Soomaaliya tumo aan baahan hal anseeday hal tumo marka ragi magalkii la hadiray in bilaadadeedana tuman la handiriyo tuman horta eeda ee aan ka doocay in Ilaahay guul badan si intii ka shahiidina shahaadada Ilaahay ku aqbala intii ka dhaawacantina dhaawacashun Ilaahay si degdeg ah hantir muslimiinta meel ka noolna walaalayn meelaha aan doocay oo masiinku keenay cadaw Ilaahay oo eed dhibaato badan seen ka haysin ku keenay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan saako inta ay nagaa soo gogobeenina barnaamijka waxa wareysada qodobada kala duwan ee ku maqashay intaan barnaamijkan la mid dib u kulmayno insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم